الرحمن الرحيم. د کندهار د ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ د افغانستان د اس بي اسلامي حکمتیار مربوط د ساده جبهې ډاکټر سید احمد الله آغا سره چې دغه روغتون مسؤول دی مصاحبه. محترم ډاکټر صاحب، که تاسو موږ ته خپل ځان معرفي کړئ چې اصلا د کوم ځای اوسیدونکي یاست او څومره تعلیم مو کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الله پاک عز وجل په خپل قرآن پاک وایي چې هغه څه چې موږ په قرآن کې نازل کړي دي هغه ستاسو مخلوقاتو لپاره شفا او هدایت دی. تر ټولو دمخه تاسو درنو مېلمنو ته شرغلاس وایو. زما نوم سید احمد الله، د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د مدرۍ اخوند د کلي اوسیدونکی یم. فعلاً د سعدیه جبهې د اسکندره د غونډ د اطلاعاتو، تعلیم او تربیې او د صحي او معالجوي چارو مسؤول یم. چې دلته موږ یو روغتون لرو، د یاسین جراحي روغتون په نامه، چې د عامو مسلمانانو د خدمت لپاره پرته له قومي، تنظیمي، منطقوي، صنفي او ګروپي امتیازاتو او اړیکو په نظر کې نیولو سره د عامو مسلمانانو لپاره د خدمت یو ځای دی چې هغوی راځي او دلته موږ معالجوي، وقایوي او داخلي پروګرامونه لرو د هغوی لپاره، د هغوی د صحت لپاره. دا روغتون تاسې د کوم تنظیم او یا موسسې په کومک باندې جوړ کړی او هم څومره وخت وشو چې تاسې دلته په کار باندې شروع کړی ده؟ دا روغتون د حاجي صاحب اسدالله په ابتکار چې د هغه سره د کلو کلو دا ارزو موجوده وه چې د دغه ناروغو مسلمانانو او د زخمي مریضانو او مجاهدینو لپاره د خدمت یو ځای چې د شفاخانې کلینیک حیثیت ولري، موږ د هغه په ابتکار باندې دا کار هم یاده کړی دی. د تنظیم په موافقه البته مصرف د دې شفاخانې په خپله د حاجي صاحب اسدالله په غاړه دی او د ټولو مسلمانانو لپاره چې د کندهار ولایت یوولس ولسوالۍ او دوه علاقه دارۍ دي چې متاسفانه موږ نه دي کولی سوي چې هر ځای ته د هر مریض پوښتنه وکړو، خو دونه مو کړي دي چې په داخل کې د شفاخانې د هر ورور او د هر مجاهد تداوي او معالجه وکړو. او زه په خپله د کندهار د عالي درمالمین د څوارلسم ټولګي د ادبیاتو څخه چې رشته مې انګلیسي او پښتو فارغ شوی، خو د انقلاب په جریان کې مې د طبابت او د ډاکټرۍ کورسونه تعقیب کړي او د عمل لپاره د مجاهدینو سره په داخل کې کار کوم. تاسو سره په دغه کلینیک کې د تداوي پیسې کې نور تنظیمونه یا موسسې کومکونه کوي او که نه؟ تر اوسه پورې خو موږ هغوی ته رسمي پیژندنه نه دي کړې او د دونه موقع موږ نه ده په لاس ته راوړې چې د هغوی سره تماس ودرو. فعال او زموږ په راس کې یو جراح ډاکټر متخصص ته او نور همکاران وروڼه ډاکتران او نرسان ته، برعلاوه د دې موږ یو اشپز او یو کاري پلونکي او څو نفر پیرهداران موظفین لرو. محترم ډاکټر صاحب، ستاسې دغه شفاخانه څو شعبې لري او هم جمله څومره پرسنل دلته کار کوي؟ زموږ په شفاخانه کې فعلاً شل بستره دپاره د زخمیانو لرو او یو اتاق دپاره د داخلي اوپیدي مریضانو، یو اتاق عجل اتاق لرو او موږ د آینده دپاره وقایوي پروګرامونه د واکسینو په نظر کې نیولي دي، خو متاسفانه چې زموږ سره کافي اندازه دوا نشته او زموږ د ډاکترانو د اوسیدلو دپاره او د معذفینو او د هغه پایوازانو دپاره چې د مریضانو سره شفاخانې ته راځي د هغوی دپاره موږ اضافه اتاقونه جوړ کړي او هم په نظر کې نیولي دي. د ارغنداب د بابا صاحب د ولسوالۍ د جګړې په وخت باندې څومره زخمیان تاسې تداوي کړي او هم څومره مجاهدین شهیدان شوي دي؟ او بیا تاسو د عسکرو مړي او ټپیان کتلي او که نه؟ د ارغنداب د ولسوالۍ جنګ چې د درویشتم څخه د جوزا شروع شوی او پر جیشم باندې د اسد د میاشتې خاتمه پیدا کړې، د اورېدلو څخه د 115 نفرو مجاهدینو د شهادت خبر رارسېدلی او د ولسوالۍ مربوط 115 زخمیانو زموږ روغتون ته مراجعه کړې چې د مختلفو جبهاتو مختلفو تنظیمو مربوط دي. د هغوی سره په زمیمه تصدیقونه د جبهو او د خپلو امیرانو او قمندانانو امضا او ملاحظه شو سته چې زموږ سره د هغوی دوسیه په مکمل ډول سته. تاسې دغه د جنگ ټپیان د محلي تداوی نه وروسته کوم ځای ته استوئ او هم په دغه جګړه کې څومره ټپیان استولي او چیرې هم استولي دي؟ د زخمیانو په حیصه کې باید ووایو چې درېیمه حیصه د زخمیانو موږ پاکستان ته صرف استولي. متباقي زخمیانو د لیا شفا حاصله کړې او زموږ سره د یوې هفتې یلا دوو هفتو پورې بستر شوې او واپس خپلو سنګرو ته تللي دي. زموږ زخمیان د کندهار څخه د کوټې په داخل کې د ICIC روغتون چې د صلیب احمر مربوط دی، د صلیب سرخ مربوط دی، او د عربو د مکې مکرمې هسپتال ته ځي او هغوی ته موږ سرټیفیکیت او تصدیق د شفخانې ورکړی دی. ضمناً مو د هغوی هغه وجه د تداوی ویلې چې په دا خاطر باندې موږ پاکستان ته استولي. متباقي مریضان زموږ سره بستر دي، یا شفا حاصله کړې ده او یا یومیه د پنسمان لپاره د لې راځي. هغوی د تکلیف څخه خلاص شوي دي. تاسې چې مریضان پاکستان ته استوئ، د څه شي په واسطه استوئ؟ آیا د لارې مشکلات شته او که نه؟ زموږ عمده مشکل چې دی د اراده جاتو دی. دا ځکه چې هر مجاهد او هر جبهه د ځان سره فالتو موټران نه لري. کله چې زخمیان راځي زموږ د خوا څخه اولیه صحي کومک او لازمي دواوې او استراحت ورته توصیه کیږي، خو هغوی په وخت زمان باندې موټر برابرولی نه شي. که څه لار د فعلا دپاره د دښمن د تعرضو څخه خلاص شوې، د اتو ساعتو الا دولس ساعتو لار ده، مګر د موټر د نوالي او د امبولانس د نوالي د کبله زموږ دوه نفره مجاهدین کرام چې د شفخانې څخه فارغ شوي پر لارې په شهادت رسېدلي دي. ستاسې د کندهار په ولایت او خصوصا د ارغنداب ولسوالۍ په نورو شاوخوا سیمو کې داسې کلینیکونه چې هلته مجاهدین او د منطقې عوام خلک ټپیان او نور مریضان تر تداوی لاندې ونیول شي، داسې کلینیکونه شته او که نه؟ د کلینیکو په برخه کې باید ووایو چې هره جبهه د ځان سره محدود دوا لري، خو د هغوی د استعمال لپاره بنیادی او اساسي کار نه لیدل کیږي. زموږ کلینیک په اساسي صورت سره کار شروع کړی او د ابتدایي مرحلې څخه اوس ویو سي مرحلې ته شامل شوی. د کندهار په شاوخوا کې د معلومات له مخې معاصره کلینیک نه لیدل کیږي. اوس په دغه ارغنداب ولسوالۍ او د کندهار په ګرده ولایت کې د ملاریا، تبې او تبرکلوز یا نور ساری او غیر ساری مرضونه شته او که نشته، او کوم مرض اوس زیات دی په کندهار کې؟ تر هغه ځایه چې موږ سنجس او امتحان کړی دی او د مریضانو د راتګ څخه معلومه شوې ده، د ملاریا مریضي او د نري رنځ مریضي او ساری او بعضې نور امراض ډایریا خصوصا د کوچنیانو په حق کې ډېره لیدل کیږي. خو د دې کلینیک د پرله پسې عملیاتو په لړ کې چې په نوبتي ډول سره د ارغنداب ولسوالۍ، د شاولکوټ ولسوالۍ او د خاکریز ولسوالۍ په اطرافو قریاتو کې زموږ ډاکترانو په سیار ډول سره د دوو شپو دپاره تللې وه، وکولای شول چې په معالجوي او وقایوي ډول سره د هغه امراضو مخنیوی وکړي. خو د نري رنځ په هکله باید ووایو چې د هغه مریضانو ته توصیه شوې ترڅو چې پاکستان ته د نري رنځ مرکزو ته ځانونه ورسي چې دا کار د هغوی پر غاړه دی. د نري رنځ مریضان څو فیصد دلته په مرض باندې اخته دي؟ د نري رنځ مریضان د احصایې له مخې په سل کې شپږ اخته دي. نو ساري مرضونه په دې ولایت کې شته او که نه شته؟ د ساري امراضو په حیصه کې باید ووایو چې تر ډېره حده پورې موجود دي. دا ځکه چې دلته وقایوي او ساحوي پروګرامونه نشته او هغه لازمې دواوې او هغه لازم تدابیر چې پخوا عملي کېدل یا موږ لیدل هغه اوس د فعلا د شرایطو او د اوضاع د نامساعدوالي له کبله نه عملي کېږي. نو ځکه ساري امراض ډېر دي. دلته د دانو چې چک او نور وقایوي طب یا واکسینیشن پروګرامونه تر اوسه پورې په انقلاب کې تطبیق شوي او کنه، او اوس مجاهد تنظیمونه او یا نور مؤسسات په دې ولایت کې دا پروګرامونه لري او کنه؟ د کندهار په داخل کې موږ د دې پروګرامو د کارکوونکو سره مخامخ شوي نه یو او نه مو هم اورېدلي دي، خو که زموږ لاس ته واکسینونه ورسېږي زموږ سره مسلکي همکاران شته چې دغه کار ته دوی حاضر شوي تر څو په قریاتو او په داخل د شپخانې او په لازمو ځایو کې هغوی ته ورسوي او مریضان وقایه کړي. تاسې د خپلې شپخانې په ارتباط باندې د عوامو خلکو د پاره د تداوی پروګرام لرئ او کنه؟ او هم د جنگ او جګړو مرکزونو ته خپل مجاهدین استوي او کنه؟ د دکتورانو د پرسنل په ارتباط باید ووایم چې زموږ پرسنل په درو مهمو نقطو کې کار کوي. یوه حصه په خپله په داخل کې د روغتون د روزمره عایدو مریضۍ او جراحي زخمیانو دپاره کار کوي، او هغه ورونه چې د ولسوالۍ جنګ ته معذب شوي دي په نوبت سره د یوې هفتې دپاره دوه دوه نفره ډاکتران ځي او هلته کار کوي د ټپیانو سره، او وروسته تر کومک اولیا شپخانې ته راستي. بل پروګرام چې دی هغه په قریاتو کې دی، او خصوصا په هغه قریاتو کې چې هغه د دولت د ظلم او د بمبارو وحشت او د زیږې وضع څخه سخت په تنګ شوي دي، هغوی ته دوا او درمل نه رسېږي. هلته زموږ ورونه ځي او په قریاتو کې کار ورسره کوي، دوا ورسره وړي او مریضانو ته لازمي لارښوونې کوي. دلته د ښځو او ماشومانو د مرضونو د مخنیوي لپاره تاسې لازمې دویګانې لرئ او که نه لرئ؟ د نسایي او ولادي امراضو او د کوچنیانو اطفالو دپاره موږ دوا په مکمل ډول نه لرو، خو هغه څه چې زموږ په اختیار کې دي په ورین تندي او په امانت سره هغوی ته رسېدلي او هغوی ته په وخت او زمان شفا حاصله شوې ده. ستاسې د روغتي چارو د پرمختګ دپاره او له دې دپاره چې د مرضونو مخنیوی وکول شي نړیوالو مؤسسو او داسې نورو خیریه جامعو مؤسسو ته چې د صحیح پروګرامونو په برخه کې کار کوي تاسو پیغام لرئ؟ د نړیوالو خیریه مؤسسو څخه زموږ طبي پرسنل په ځانګړي ډول دوا د جبهاتو دپاره راوړې، چې دا اندازه دوا د جبهاتو دپاره صرف کفایت کوي. ولې موږ په عام ډول سره او په رسمي ډول سره د کومو مؤسسې سره ارتباط نه نیولی، او که هغوی وغواړي چې زموږ سره کومک وکړي د هغوی کومکو ته موږ ښه راغلاست وایو، او د هغوی دغه نیک هیلې او نیک ارمانونه به د هغو په کومک سره موږ د دې پوره کړو. د کندهار د ولایت د مجاهدینو او عمومي خلکو د صحیح وضع په حصه کې څه ویلی شئ؟ د کندهار د مجاهدینو څخه د زنګاوات پاشمول مالجا چربا ارغنداب او لیرې او نږدو محلاتو څخه موږ ته ټپیان راغلي، مریضان راغلي، او زموږ سره د دې بستر او یا د اوپیدي په شکل باندې هغوی ته د کور دوا ورکول شوې ده. خو هغه تدابیر چې هغوی ته پکار دي د پیلن دپاره یوازې زموږ په روغتون باندې کفایت نه کوي، او دا ایجابوي چې په هره لیرې او نږدې نقطه کې فرعي کلینیکونه جوړ شي، هغوی ته دوا ورسول شي، ځکه کندهار د نظامي نقطې نظره دوهم قول اردو په ټول افغانستان کې او د دښمن د هجوم مرکز دی. د دښمن روسي قوتونه او داخلي قوتونه په هره درو میاشتو کې درته راځي او سخت عملیات ترسره کوي. نو د دغه عملیاتو له کبله زموږ ډېر ماشومان، ځوانان، سپین ږیري د مجاهدینو څخه سوا معیوب شوي او په قسم قسم مرضو اخته شوي دي. نو د وضع او د شرایطو په مقایسه سره ضرور دی چې په هر ځای کې طبي پرسنل فعال شي، شپخانې او کلینیکونه تأسیس شي او هغوی کار وکړي. اوس د کندهار په ولایت کې د کولرا مرض شته او که نه؟ ما مخکې عرض کړلی چې د کندهار په ولایت کې ملاریا، ای این ټي، توبرکلوز او کولرا شته ډېره ده، خو د هغه راپور له مخې چې زموږ سره شته د کندهار د ولایت مربوط د خاکریز په آزاده ولسوالۍ کې د اروخ په کلی کې و نفره د کولرا د محرک مرض په رواج دو سره د منځ تللی چې دوه په جمله کې دوه نفره لویان درې نفره کوچنیان او دوه تنه شته دي څو د هغه اطلاع په مطابق زموږ د پرسنل څخه یو نفر وطن پرست مجاهد ډاکټر د دواو سره تللی او هلته اوس فعلا د هغو خلکو سره کار کوي چې نظر په ضرورت باندې هغوی ته یومیه دوا استول کیږي څو فیصد د خلک په دغه خاګریز ولسوالۍ کې کلورا مرض باندې اخته دي د فعلا د فاره دولس فیصده چې تخمین شوې ده د کلو د اوسیدونکو څخه د کولرا په مرض اخته دي د دې مرض د پیدا کېدو اصلي علت به څه وي تر هغه ځایه چې اټکل شوې ده د مصنوعي غوړو او د میوو د خرابوالي له امله ممکن او د اوبو د حالت د خرابوالي له کبله ممکن دا مرض په وجود راغلی وي او څرنګه چې په کندهار په ښار کې او په اطراف کې صحي اوبه نسته او د نهرونو جاري اوبو او د ساند اوبو څخه استفاده کوي او زمنان د کندهار کې د لس کال راهیسې ترویج د زراعت او صحي او اصلاحي پروګرامونه عملي شوي نه دي نو د دې وهم ډېر دی چې و نور قریاتو او اطراف ته دا مرض انتقال سي اوس موږ ډاکتران په بیړه لګیا دي تر څو د دې مریضۍ مخنیوی وکړي دا چې تاسو زمونږ پښتنو ته ښه جوابونه ویل تاسو ته ډېر شکریه کوم او دغه جهاد مو کامیاب وسه خدای په خپل پروګرامونو کې پرمختللي او کامیاب تاسو وساتي دا چې تاسو زمونږ مسافر ورونه دلته راغلي یاست تکلیف مو ایستلی دی او زمونږ سره مو د شفقت یو مجلس وکړي ستاسو څخه هم یو علامه مننه کوم